куя е тази, едва ме забелязвам. Така те пази, по нервите ми лази. И до сега ти прави номера, а ти така и не разбра коя е по-добра. В моята зона няма как да има втора, тя няма как да знае любов как е твое. И няма начин на нея да те дам, никога на никоя знаеш го и сам. Тя няма, няма, няма моите очи, тя няма, няма, няма да те подводи, тя няма, няма, няма нищо по-добро, без нея ти си моята зона за любов. Тя няма, няма, няма моите очи, тя няма, няма, няма да те подводи, тя няма, няма, няма нищо по-добро, без нея ти си моята зона за любов. Само пречи, разкарай я накрая. Тя няма нищо, нищо и не значи. Нито теб, нито мен може да оплаши.